En Nakur, Marocko, sidan 40. Nat, sidan 39. Nederländerna, sidorna 39, 46, 221. Nestor, rysk krönikör, sidan 45. Nestors, krönikan, sidorna 45, 46, 106. Neva, flod, sidan 18. New Brunswick, sidan 160. Newfoundland, sidorna 158-160. Nibelungenlied, sidan 201. Nibelungens ring, opera tetralogi, sidorna 70-71-201. Nidaros, Trondheim, sidan 324. Nifelhel, sidan 136. Nissan, flod, sidan 27. Nithard, präst i Birka, sidan 326. Njals saga, sidan 69. Njord, sidan 66. Noir Mouché, sidan 39. Nonnebacken, sidan 293. Norðursætur, Grönland, sidan 170. Norfolk, sidan 145. Norge, norrmän, sidorna 12, 13, 18, 19, 22, 26 till 29, 35, 42, 43, 45, 47 till 49, 57, 58, 65, 76, 83, 86, 87, 90, 92, 93, 96, 101, 107, 131, 139, 150 till 152, 154, 158, 162, 165, 166, 168, 170, 171, 183, 192, 195, 200, 217, 226, 227, 234, 235, 246, 258, 259, 269, 274 till 276, 278, 282, 283, 285, 289, 292, 294, 300, 302 till 307, 309, 310, 311, 314, 315, 321, 324, 332. Normandie, Normander, sidorna 24, 25, 28, 41, 44, 46, 47, 163, 165, 167, 174, 175, 244. Norn, språk, sidan 164. Nornor, urd, verdandi och skuld. Sidorna 68, 72, 73, 116, 138, 139, 141, 178, 264, 270, 348, 349. Norra Sandsjö, sidan 129. Norrtälje, sidan 179. Northumbria, sidorna 28, 42. Novgorod, Holmgård, sidorna 19, 44, 45, 104, 173, 174, 197. Nuuk, sidan 152.